कोटिंदु जग दानंदी अर्थात करोड़ों चंद्रमाओं की भांति जगत को आनंद प्रदान करने वाले शंभु कोटि महेश्वर अर्थात करोड़ों शंकरों के समान महेश्वर अर्थात महान ऐश्वर्यशाली कुबेर कोटिल लक्ष्मीवान अर्थात करोड़ों कुबेरों के समान संपत्तिशाली चक्र कोटि विलासवान अर्थात करोड़ों इंद्रों के सदृश भोग विलास के साधनों से परिपूर्ण हिमवत कोटि निष्कंप अर्थात करोड़ों हिमालयों की भांति अचल कोटि ब्रह्मांड विग्रह अर्थात अपने श्री विग्रह में कोटि कोटि ब्राह्मणों को धारण करने वाले महाविराट रूप कोट्या अश्वमेध पाप घन अर्थात करोड़ों अश्वमेघ यज्ञों के समान पापनाशक यज्ञ कोटि समार्चन अर्थात करोड़ों यज्ञों के तुल्य पूजन सामग्री से पूजित होने वाले सुधा कोटि स्वास्थ्य हेतु अर्थात कोटि कोटि अमृत के तुल्य स्वास्थ्य रक्षा के साधन कामधुको टीका मंद अर्थात करोड़ों कामधेनुओं के समान मनोरथ पूर्ण करने वाले ब्रह्म विद्या कोटि रूप अर्थात करोड़ों ब्रह्म विद्याओं के तुल्य ज्ञान स्वरूप शिपिविष्ट अर्थात सूर्य किरणों में स्थित रहने वाले शुचि श्रवा अर्थात पवित्र यश वाले विशंभर अर्थात संपूर्ण विश्व का भरण पोषण करने वाले तीर्थपाद अर्थात तीर्थों की भांति पवित्र चरणों वाले अथवा अपने चरणों में ही समस्त तीर्थों को धारण करने वाले पुण्य श्रवण कीर्तन अर्थात जिनके नाम गुण महिमा तथा स्वरूप आदि का श्रवण और कीर्तन परम पवित्र एवं पावन है ऐसे भगवान जी आदि देव अर्थात आदि देवता सबके आदि कारण एवं प्रकाशमान जगजेंत्र अर्थात विश्व विजयी मुकुंद अर्थात मोक्षदाता कालनेमिहा अर्थात कालनेमी नामक दैत्य का वध करने वाले वैकुंठ अर्थात परम धाम स्वरूप अनंत महात्मय अर्थात जिनकी महिमा का अंत नहीं है ऐसे महा महिम परमेश्वर जी महायुगेश्वर उत्सव अर्थात बड़े बड़े युगेश्वरों के लिए जिनका दर्शन उत्सव रूप है ऐसे भगवान नित्य तृप्त अर्थात अपने आप में ही सदा तृप्त रहने वाले लस भाव अर्थात सुंदर स्वभाव वाले निशंक अर्थात अदित्य होने के कारण भय शंका से रहित नरकांतक अर्थात नरक के भय का नाश अथवा नरकासुर का वध करने वाले दीनानाथे कश्यरणम अर्थात दीनों और अनाथों को एकमात्र शरण देने वाले विश्व कव्य सनापह अर्थात संसार के एकमात्र संकट हरने वाले जगत कृष्ण पाक्षम अर्थात संपूर्ण विश्व पर कृपा करने में सामर्थ नित्यम कृपालु अर्थात सदा स्वभाव से ही कृपा करने वाले सज्जनाश्रय अर्थात सत्पुरुषों के शरणदाता योगेश्वर अर्थात संपूर्ण योगों तथा उनसे प्राप्त होने वाली सिद्धियों के स्वामी सदोदीरण अर्थात सदा अभ्युदयशील नित्य उदार सदा सबसे श्रेष्ठ वृद्धिशय विवर्जित अर्थात वृद्धि और हास रूप विकार से रहित अधो अक्षज अर्थात इंद्रियों के विषयों से ऊपर उठे हुए अपने स्वरूप से शीर्ण न होने वाले विश्वरेता अर्थात संपूर्ण विश्व जिनके वीर से उत्पन्न हुआ है वे परमेश्वर जी प्रजापति श्याताधीप अर्थात सैकड़ों प्रजापतियों के स्वामी शक्र ब्रह्म चिरत पद अर्थात इंद्र और ब्रह्मा जी के द्वारा पूजित चरणों वाले, शंभु ब्रह्म धर्व्य धामंग अर्थात भगवान शंकर जी और भगवान ब्रह्मा जी के धाम से भी ऊपर विराजमान बैकुंठ धाम में निवास करने वाले, सूर्य सोमेक्षण अर्थात भगवान सूर्य और चंद्रमा रूपी नेत्र वाले, विश्व भोक्ता अर्थात विश्व का पालन करने वाले, सर्वस्य पार्ग अर्थात सबसे परे विराजमान, जगत सेतु अर्थात संसार सागर से पार होने के लिए सेतु रूप, धर्म सेतु धर अर्थात धर्म मर्यादा का पालन करने वाले, विश्व धुरंधर अर्थात शेष नाग के रूप से समस्त विश्व का भार वाहन करने वाले, निर्मम अर्थात आसक्ति मूलक ममता से रहित, अखिल लोकेश अर्थात संपूर्ण लोकों का शासन करने वाले, निसंग अर्थात आसक्ति रहित, अद्भुत भोग भावन अर्थात आचार्य जनक भोग सामग्री से संपन्न, वश्यमाय अर्थात माया को अपने वश में रखने वाले, वैश्य विश्व अर्थात समस्त जगत को अपने अधीन रखने वाले, विचिक्सेन अर्थात युद्ध के लिए की हुई तैयारी मात्र से ही दैत्य सेना को तीतर वितर कर डालने वाले, सुरोत्तम अर्थात समस्त देवताओं में श्रेष्ठ, सर्वशैर्यपति अर्थात समस्त कल्याणों के स्वामी, दिव्य अर्थात लोकोत्तर सौंदर्य माधुर्य आदि गुणों से संपन्न, अनर्घ्य भूषण भूषित अर्थात अमूल्य आभूषणों से विभूषित, सर्व लक्षण लक्षणाय अर्थात समस्त शुभ लक्षणों से युक्त, सर्व दैत्य द्रय प्रहा अर्थात समस्त दैत्य पतियों का दर्प दलन करने वाले, समस्त देव सर्वस्वम अर्थात संपूर्ण देवताओं के सर्वसव, सर्व देव तन नायक अर्थात समस्त देवताओं के नेता, समस्त देव कवचम अर्थात सब देवताओं के कवच के समान रक्षा करने वाले, सर्व देव शिरोमणि अर्थात संपूर्ण देवताओं के शिरोमणि, समस्त देवता दुर्ग अर्थात मजबूत किले के समान समस्त देवताओं की रक्षा करने वाले, परपत्र अश निपश्चर अर्थात शरणागतों की रक्षा के लिए वज्रमयी पिंजड़े के समान, समस्त भय हन्नमा अर्थात जिनका नाम सब प्रकार के भयों को दूर करने वाला है, ऐसे विष्णु जी भगवान अर्थात पूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य से संपन्न, विस्तर शरवा अर्थात कुशा की मुष्टि के समान कानों वाले, विभु अर्थात सर्वत्र व्यापक सर्वहितोर्दक अर्थात सबके लिए हित कर भविष्य का निर्माण करने वाले, हतारी अर्थात जिनके शत्रु नष्ट ना हो चुके हैं शत्रुहीन, सर्वगति प्रद अर्थात स्वर्गीय उच्च गति प्रदान करने वाले, सर्व देवत जीवेश अर्थात समस्त देवताओं के जीवन के स्वामी, ब्राह्मण आदि नियोजक अर्थात ब्राह्मण आदि वर्णों को अपने अपने धर्म में नियुक्त करने वाले, ब्रह्म शंभु पराधार्यु अर्थात ब्रह्मा जी और शंकर जी की अपेक्षा भी अनंत गुणी आयु वाले, ब्रह्म ज्येष्ठ अर्थात ब्रह्मा जी से भी ज्येष्ठ, शिशु सुव्राट अर्थात बाल मुकुंद रूप से शोभा पाने वाले, विराट अर्थात विशेष शोभा संपन्न अखिल ब्रह्मांडमय विराट रूपधारी भगवान भक्त पराधीन अर्थात प्रेम विवश होकर भक्तों के अधीन रहने वाले,